Hazırlayan ve sunan Fatih Güçlü. Hepinize mutluluklar dileyerek bir yeni Devinim programına daha başlıyoruz değerli severler. Yepyeni, top dolu ve cam canlı bir programla karşınızdayız. Bu programı da diğer programlarımız gibi beğeniyle ve coşkuyla dinleyeceğinizi ve bol bol dans edeceğinizi düşünüyoruz. Devinime hepiniz hoş geldiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugünkü programımıza ünlü sanatçı Emma Chaplin'le başlıyoruz. Cor Senza Zangi. Değerli müşteriler, programımız New Age müzik tarzının önemli mihenk taşlarından birisi olarak kabul edebileceğimiz Vangelis ile devam ediyor ve sevilen parçası Alfa sizlerle. seslendirmiş olduğu birbirinden güzel balatlarla gönüllere taht kuran bir sanatçı şimdi de Devinime konuk oluyor değerli misafirler. Michael Bolton'ın sesinden dinleyeceğiz. Lean on me. We all have pain. We all have sorrow. But if we are wise, we know that there's always tomorrow. Oh yeah. Lean on me when you're not strong. I'll be your friend. I'll help you carry on. Oh, Şimdi de sırada ünlü Amerikalı rap grubu Busta Rhymes var değerli müseverler. I Know What You Want isimli parçalarını yine ünlü Amerikalı bayan vokallerden Mariah Carey ile birlikte siz devinim severler için seslendirecekler. To me, I'll give it to you. I know what you want. You know I got it, baby. If you give it to me, I'll give it to you. As long as you want, you know I got it, baby. For a few years, shed a few tears, called each other nicknames like Sugar Plum and Pooh Bear. I'm always on the road, hardly ever home. Always busy this, busy that, can't talk on the phone. I know you aggravated, walk around frustrated. Patience getting short, how longer can you tolerate it? Listen, ma, I'm just motivated. I do this for us, stuck on the grind, trying to elevate it. Hey, now, yo, to really be honest, you stuck with me through my whole struggle. Can't even express the words how much the kid loves you. I'ma stand as a man, never above. You. Well, I could tell that you different from most. Slightly approach you in the ill. About it, we don't sex every day. But when we sex, we tease in a passionate way. Love the way you touch it, those little elaborate ways. Got the guard feeling released to relax for the day. It's on you, baby, ma. If you give it to me, I'll give it to you. I know what you want. You know I got it, baby. If you give it to me, I'll give it to you. As long as you want, you know I got it, baby. If you give it to me, mommy, listen. Baby, give it to me. Yes, you know I'll die for you. Baby, give it to me. I'll die for you. Baby, give it to me. Yes, you know. Yes, you know. Baby, give it to me. I'll die for you. Your love for me, baby, and how it moved to you. I've been longing for the moment to talk the truth to you. Listen, I'm never home, I always get up and go. Putting you through the unnecessary rigmarole. I never meant to put 1,000 pounds of stress on your head. I love the way we sleep and how we always cuddle in bed. Baby, I stay embracing your patience, shedding your tears with me. I ask you, my mommy, please continue to bear with me. We started out broke, constantly on the road. Cutting up in the streets like we would never get old. Went from Lucy's and buses and 50 cent sodas and Novas to Hondas to Lexus to Rovers. Mad years past, still got each other back. Word is born, never sooner. Industry cats, boy, we like Skull and Mulder. Walking shoulder to shoulder, milking this game, watching our seeds getting older. Baby, if you give it to me, I'll give it to you. I know what you want, you know I got it. Baby, if you give it to me, I'll give it to you. As long as you want, you know I got it. Baby, and cry with you. Let's go. Yes, you know I'll die for you. And you know I'll ride with you. Come on. I will always try with you. And give you my love and cry with you. Let's go. I will climb a mountain high. To the house in the yellow Lamborghini. It's been a few months in PA, you haven't seen me. You looking good in that Gucci bikini. 38 carats, your ring looking freezy. No matter what I do in the world, you never leave me. Fall back, ma, I make your lifestyle easy. I appreciate the things you do to please me. Looking at my daughter, you never do me greasy. Baby, if you give it to me, I'll give it to you. I know what you want, you know I got it. Baby, if you give it to me, I'll give it to you, as long as you want, you know I got it. Baby, if you give it to me, I'll give it to you. I know what you want, you know I got it. Baby, if you give it to me, I'll give it to you. As long as you want, you know I got it. Baby, if you give it to me, yes, you know I'll die for you. Busta Rhymes. I'll die for you. Yes, you know. Mariah. Alicia McNeil seslendirdi. Sevilen parçası Trended. Ve şimdi de sırada programlarımızda sıkça yer vermeye çalıştığımız İngiliz bir grup var. 2 yıl önce yayınlanan ilk programımıza da aynı şarkıyla yer almışlardı. Waiting for the Night ve Depeche Mode grubu bu parçanın The Real Nugman mixiyle Devinim'e konuk oluyor. Yeah. devinimde şimdi bir klasik var. Eagles grubunun sevdirdiği ve tanıttığı Hotel California isimli parçayı bu sefer Jam on the Muta grubundan dinleyeceğiz. Ibiza 90 Mix ile Hotel California ve Jam on the Muta. Şimdi de sırayı ünlü Amerikalı bayan vokal Belinda Carlisle alıyor değerli müseverler. I Get Weak 12 inch version. When I'm with you, I shake inside my heart. Devinim'de şimdi de efsane bir grup var değerli müşteverler. 1960'lı yıllarda başlayan müzik çalışmalarını 1990'lı yıllara kadar devam ettirebilme başarısını göstermiş Four Tops grubundan dinleyeceğiz. 1988 yılı çalışmaları Indestructible ve Phil Harding Extended Me. programımız Italo Disco türünün nadir bulunan örneklerinden birisiyle devam ediyor değerli müseverler. Dirty Boys grubundan dinliyoruz. Spaghetti The Destruction Me. We'll be right back. değerli müseverler, böylece bir programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugünkü programımızın son parçasını yine 1980'li yılların sevilen bir sanatçısından seçtik. Billy Ocean'dan dinleyeceğiz. O yıllardaki en sevilen parçaların bir araya getirmiş olduğu bir Megamix de bizlerle birlikte olacak. Sunny X tarafından yapılan bu Megamix'i programımızın son parçası olarak dinliyor olacaksınız. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar bir araya gelebilmek dileğiyle ben Fatih Güçlü. Hepinize mutlu bir hafta sonu diliyorum. Müzikle kalın, hoşça kalın. Into the night, slide away from yesterday.